inteligentny tempomat adaptacyjny, automatyczna klimatyzacja dwustrefowa. Bardzo dobra cena, a do tego korzyści do 22 900 zł i finansowanie Kinto One. No ale ta okazja nie potrwa długo. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 17. A zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. Do reformy i większej kontroli systemów używanych do inwigilacji wzywał w Sejmie prokurator generalny minister sprawiedliwości. Platforma Obywatelska odsłania karty na eurowybory, motorami list, znane nazwiska i trzech ministrów. W Niemczech z ponownego startu w eurowyborach nie rezygnuje Maksymilian Krach. To europoseł, którego asystent miał mieć kontakty z chińskim wywiadem. A zaczynamy od informacji sprzed chwili. Amerykański prezydent Joe Biden powiedział, że podpisał ustawę o pakiecie pomocy dla Ukrainy. Do tych informacji będziemy wracali w kolejnych serwisach Trójki. Konieczna jest reforma służb i większa kontrola nad systemami używanymi do inwigilacji. To jak mówił minister sprawiedliwości Adam Bodnar, wnioski z afery z podsłuchiwaniem Pegasusem. Minister, prokurator generalny w Sejmie prezentował ustalenia na temat inwigilacji. W latach 2017-22 użyciem systemu objęto 578 osób, najwięcej w 2021 roku 162 osoby. Systemem tym objęto szereg osób życia publicznego, a te publiczne zeznania tych osób są dla mnie jako obywatela Rzeczypospolitej, także jako prokuratora generalnego, wstrząsające i przygnębiające. Jest dla mnie przykre, że nawet na tej sali przemawiam do osób, które były ofiarą tego systemu. Minister Sprawiedliwości rekomendował wzmocnienie pozycji Rzecznika Praw Obywatelskich lub stworzenie niezależnego organu nadzoru. Mówił także o roli sądów, które teraz muszą uzasadniać tylko odmowę wydania zezwolenia na podsłuchiwanie. Wiadomo też, że Pegasusa używało CBA, SKW i ABW. Poznaliśmy nazwiska polityków, którzy wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list Platformy Obywatelskiej. Wśród kandydatów znalazło się trzech ministrów z rządu Donalda Tuska, a także kilku parlamentarzystów. Do Parlamentu Europejskiego będzie kandydował jako jedynka z Małopolski i Świętokrzyskiego minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, który już złożył dymisję z piastowanego stanowiska. Z kolei jedynką w województwie śląskim będzie minister aktywów Borys Budka. Kilka ważnych nazwisk dla krajowej polityki i Platformy Obywatelskiej znalazło się w okręgu obejmującym Warszawę i 8 powiatów okołowarszawskich. Numer 1 Marcin Kierwiński. Numer 2 Hanna Gronkiewicz-Walc. Numer 3 Kamila Gasiuk-Pichowicz. A oprócz ministrów do Europarlamentu kandydują posłowie Bogdan Zdrojewski, jedynka w Dolnośląskim i na Opolszczyźnie. Na Mazowszu pierwsze miejsce ma Andrzej Halicki, w Łódzkim Dariusz Joński, a w Wielkopolsce jako jedynka startuje Ewa Kopacz. Z kolei jedynką w województwie kujawsko-pomorskim będzie Krzysztof Brejza, a w zachodniopomorskim i lubuskim Bartosz Arłukowicz. Witold Banach, Polskie Radio. Uczniowie warszawskich szkół ze Śródmieścia mogą za darmo zaszczepić się przeciwko wirusowi HPV. Szczepionkę mogą przyjąć dziewczynki i chłopcy w wieku 12 do 13 lat, którym pozwolili na to rodzice i których szkoły biorą udział w akcji. Chroni ona przed poważnymi chorobami. Wirus HPV to oczywiście stany przednowotworowe i nowotwory szyjki macicy. To ciągle gdzieś słyszymy i wiemy, ale to nie tylko szyjka macicy. Wirus HPV to również stany przedrakowe i nowotwory pochwy, stromu, odbytu, ale również prącia u mężczyzn, odbytu również u mężczyzn i coraz częściej, coraz więcej nowotworów głowy i szyi, czyli nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, nasady języka, migdałków. Mówiła ginekolożka Monika Pliszkiewicz. Lekarka wskazuje, że 80% społeczeństwa będzie miało kontakt z wirusem HPV i nie ma górnej granicy wieku, żeby się zaszczepić. Akcję zorganizował Urząd Dzielnicy razem z Fundacją SexEd.pl. Europoseł prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec Maksymilian Krach pozostanie głównym kandydatem partii w wyborach europejskich, mimo podejrzeń, że jego pracownik szpiegował dla Chin. Decyzję w tej sprawie ogłosił sam Krach po kryzysowym spotkaniu z liderami ugrupowania w Berlinie. Jednocześnie zobowiązał się nie brać udziału w kampanii wyborczej, aby nie zaszkodzić reputacji partii. Niemiecka policja zatrzymała w Dreźnie obywatela Niemiec Jana G., który pracuje dla Kracha jako asystent w Parlamencie Europejskim. Jest on oskarżony o działalność szpiegowską na rzecz chińskich tajnych służb. Podejrzany trafił do aresztu. Niecodzienny widok na ulicach Londynu. 5 spłoszonych koni uciekło podczas ćwiczeń kawalerii na placu Defilad, niedaleko pałacu Buckingham. Konie biegały w amoku po samym centrum brytyjskiej stolicy. Ostatecznie wszystkie zostały złapane, ale wywołały spore zamieszanie. Koszary przy Hyde Parku, okolice Buckingham Palace, dworca Victoria, Covent Garden, Tower Bridge, wreszcie Limehouse w starych dokach na wschodzie Londynu. Wszędzie tam Londyńczycy widzieli rozpędzone konie. Przynajmniej część z nich przebiegła więc 7-8 kilometrów. Jeden zderzył się z czarną taksówką. Na zdjęciach także rozbita szyba autobusu turystycznego. 4 osoby są ranne. Wojsko tłumaczy. Kilka zwierząt z oddziałów konnych pułku reprezentacyjnego uciekło podczas porannych ćwiczeń. Zarówno nimi, jak i ludźmi pracującymi dla armii zajęli się już medycy. A według BBC konie prawdopodobnie przestraszyły się od głosów dochodzących z okolicznej budowy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17:00, Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Ale witamy najpierw ponownie. Jeszcze o tych koniach, bo ja pamiętam jako nastolatek, jak koń taki właśnie spłoszony gnał w okolicach Dworca Wileńskiego w Warszawie, to też wówczas robiło wrażenie. Co to za historia? No, taka mi się przetrafiła. No, tak rzeczywiście było. Londyn natomiast przy Wileniach. Teraz już siatkówka, bo kibice tej dyscypliny przebierają nogami. Znów Jastrzębski Węgiel, czy po raz pierwszy Warta zostanie mistrzem Polski. Dziś pierwsze spotkanie finałowe Plus Ligi w Zawierciu. Ciężki teren, ciężka hala, mała, duży ścisk. Na pewno będzie duszno, głośno, więc musimy się na to przygotować. Wydaje mi się, że lubimy w takich warunkach też grać, także jakoś bardzo nam to nie będzie przeszkadzać, chociaż wielkość hali nie jest oszałamiająca. Nosem na rozmiary hali w Zawierciu kręcił przyjmujący Jastrzębskiego Tomasz Fornal. Hala Legionów w Kielcach większa, ale też będzie dziś pękać w szwach. Szczypiorniści Industrii grają pierwsze spotkanie ćwierćfinałowe w Lidze Mistrzów z Magdeburgiem. Goście bronią tytułu i wydają się być w znakomitej formie. Potwierdza to obrotowy mistrzów Polski Arkadiusz Moryto. Z dużą łatwością rozgrywają te spotkania i z pewnością tego, że na końcu zawsze je wygrają. Bardzo mało błędów w ataku, bardzo szybko przedostają piłkę z obrony do ataku. Jednym podaniem ze środka, szybkim środkiem kończyli bramką i tak 2-3 akcje z rzędu i odechciewa się na pewno grać. Kiedy się przechodzi takie męczarnie podczas spotkania? Wierzymy, że Tamont Dujszebajew, trener Industrii, przygotował remedium na tę męczarnię. Początek meczu w Kielcach o 18:45. Kielce zamieniamy na Madryt. Magda Linetk właśnie teraz gra w pierwszej rundzie turnieju WTA na Caja Magica z Włoszką Elisabetą Cocciaretto. Niestety przegrała pierwszy set do 3, w drugim też przegrywa 1-2 w gemach. Dziś także pierwsze spotkanie w Madrycie rozegra Magdalena Frank, jej rywalką będzie Rumunka Jacqueline Christian. A trenerem i to indywidualnym Kamila Stocha będzie najpewniej Michał Doleżal. Polski Związek Narciarski przychylił się do prośby trzykrotnego mistrza olimpijskiego, żeby ten szykował się do nowego sezonu odrębnym trybem i z innym szkoleniowcem niż reszta kadry. Zaznaczamy jednak, że nazwisko Czecha, znanego z pracy z reprezentacją Polski w przeszłości, w komunikacie płynącym ze związku nie padło. To ciągle sfera przypuszczeń. Bez dwóch zdań. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. A jeszcze zajrzyjmy do pogody. Wieczorem pochmurno z większymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. Poza tym nocą popada deszcz ze śniegiem na krańcach południowych. Śnieg tej nocy od minus 2 stopni na Podhalu, plus 1 na zachodzie do 5-6 stopni powyżej zera na zachodzie i nad morzem. To nocą, a jutro pochmurno będzie padał deszcz ze śniegiem, najmocniej na Pomorzu Zachodnim. Miejscami możliwe burze z gradem, w górach śnieg. No i tam też silniej powieje wiatr w porywach w górach do 65 km na godzinę. Podobnie w czasie burz. Jutro od 7 stopni na Pogórzu, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 10 w centrum do 12. Jutro najwyższa temperatura w Małopolsce, na Dolnym i Górnym Śląsku. Patataj, patataj, patataj. Ja! Tak jest, tak miało być. Co się uśmiechasz? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No takie mam wrażenie, jakbyś chciał jeszcze coś dopowiedzieć. No nie, no bo z tej relacji. Takie jakieś, uruchomiły się wspomnienia z przeszłości. To widać nawet w twoich oczach, proszę państwa. Czasami takie rzeczy się zdarzają w życiu miejskim. Ja się wychowałem na warszawskim Brudnie, pamiętam też spacerującego łosia za naszym blokiem. O, także kochane, to nie takie rzeczy. Opowieść na inną okazję. Gdyby państwo mieli podobne, to zapraszamy. Dwie dwójki, siedem. Koni przy Wileniaku, pamiętaj. Żebym przyszła do niego, oh, oh, oh. Czasem to i lata, także igła po gramofonie czy adapterze, jak zwał, tak zwał. Prawie 13 minut po godzinie 17. Poważne sprawy dziś w audycji popołudniowej. Przed 17 mówiliśmy o płatnym urlopie medycznym dla zatrudnionych pań cierpiących z powodu bolesnych miesiączek. Dwie dwójki i siedem trójek. Oczywiście taki urlop jest wskazany, tym bardziej, że moim zdaniem powinien obejmować 3-4 dni. Można załatwić sobie zwolnienie, można nie załatwić. I chodzi o to, że to jest wskazanie medyczne. Należy po prostu pozwolić kobiecie to przeżywać po swojemu, z lekami, pod opieką lekarza, w domu, albo ktoś woli na tarasie, w świeżym powietrzu, ale sama z tym bólem. To jest trudna sprawa. Zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa 13 minut po godzinie 17. Ponad 20 miliardów 800 milionów złotych straty zanotował za ubiegły rok Narodowy Bank Polski. Oznacza to, że strata w 2023 roku była wyższa niż w roku poprzednim o blisko bagatela 4 miliardy złotych. Co to oznacza i czy to oznacza, że mamy na przykład finansowe kłopoty? 21 miliardów to jest tragedia. Za duża suma, niepojęta dla mnie. Mnie się wydaje, że będą większe ceny w sklepach, a ta inflacja będzie większa, bo to w końcu gdzieś muszą to ulokować, nie, żeby to nadrobić. Czy odczuł pan problemy finansowe? W tej chwili nie. Wie pan, najbardziej odczułem inflację spowodowaną dodrukowywaniem pieniędzy podczas pandemii. Moim zdaniem to ceny skoczą bardzo dużo. Opłaty czynszu, energii, gazu. My się nie pozbieramy. Powiem szczerze, to jest dla nas bardzo dobra wiadomość. Jan Oleszczuk Zygmuntowski, przewodniczący Polskiej Sieci Ekonomii. Brzmi to może paradoksalnie, no bo dlaczego strata naszego banku centralnego miałaby być dobra, ale proszę pamiętać, że bank centralny, jego zadaniem nie jest zarabianie pieniędzy i nie jest generowanie zysków, tylko jego zadaniem jest obsługa naszego pieniądza, dbanie o jego siłę i trzymanie oczywiście rezerw na wypadek, gdyby potrzebne były stosowne interwencje. Kurczę, to kwota jest nawet ciężka do wyobrażenia. Myślę, że tu była sprawa jakiejś defraudacji, tak mi się wydaje. Wina rządu. Większość spraw, które się psują, to wina rządu. Narodowy Bank Polski jest instytucją zupełnie niezależną. No to czemu narodowy? Wydźwięk ma państwowy, wie pan. Jeżeli złoty się umacnia i jest dużo więcej wart niż był ponad rok temu, to robi to w relacji. Złoty jest droższy, tańszy jest dolar albo euro w relacji do złotego. To znaczy w takim razie, że bank centralny, który trzyma rezerwy w obcych walutach, walutach, no automatycznie traci na wartości tych walut. Ale dla nas to jest po pierwsze nieodczuwalne, a po drugie świadczy o tym, że nasza gospodarka jest w bardzo dobrym stanie. Narodowy Bank Polski nie ma własnych pieniędzy, rozumiem, ma nasze pieniądze uciłane z podatków, więc jeżeli jest strata, to mamy problem, my jako społeczeństwo. Złotówka wzmocniła się w zeszłym roku, jest to sztuczny zapis księgowy, nie ma większego zdania sytuacji gospodarczej państwa. Pan jest ekonomistą? Nie jestem, no ale to nie trzeba być ekonomistą, żeby wiedzieć, że to jest różnica walutowa, więc w poprzednich latach był wzrost, bo złotówka była słabsza, w zeszłym roku była strata, złotówka mocniejsza, tylko tyle. Różnica kursu walutowego, rezerw walutowych Banku Polskiego nie wpływa na żadną rodzinę i nie wpływa na sytuację ekonomiczną państwa. Myśli pan, że Polacy o tym wiedzą? Myślę, że nie. Dlatego jest to wykorzystywane w walce politycznej. Jak kurs walutowy rośnie, czyli złoty się umacnia, no to wynik NBP jest ujemny. Jeżeli złoty słabnie, to wtedy wynik NBP jest dodatni. Czyli z praktycznej perspektywy to nie ma żadnego znaczenia ani dla polskiej gospodarki, ani dla naszych portfeli. Paweł Pawelec, radca prawny, ekspert w regulacjach i nadzorze instytucji finansowych. Złoty umacniał się głównie w oczekiwaniu na to, że z Unii Europejskiej wpłyną w końcu te pieniądze, które Unia wcześniej blokowała. No i to prowadziła do tego, że w sytuacji, gdy jest oczekiwane to, że będzie duży wpływ walut do kraju, prowadzi do tego, że złoty się umacnia. To jest chyba ogromna strata i nie wiadomo, jak ją odbudować, tak? Trzeba przyznać, że można krytykę kierować do tego, jak bank centralny sobie częściowo nie radził, no bo kryzys inflacyjny był, natomiast został zażegnany. W tym czasie nasze rezerwy walut się wolumenowo zwiększyły, zwiększyła się ilość złota, która jest w rezerwach Narodowego Banku Polskiego, no ale wraz z umacnianiem się złotego po prostu wartość tych rezerw jest mniejsza, ale to nie znaczy, że one stopniały. One tylko, kiedy je przeliczamy na złotówki, są mniejsze, ale z perspektywy dolara czy euro one wcale nie spadły. No, takie wytłumaczenie. Ciekaw jestem, czy państwa przekonuje. Strata NBP oznacza, że ponieważ bank nie wypracował zysku, to ani jedna złotówka nie zasili budżetu państwa, w którym zapisana była wpłata z zysku za rok 2023, przypomnijmy, w wysokości 6 miliardów złotych. O stratach i zyskach banku centralnego nasz reporter Jacek Frenzel. Audycja popołudniowa, 17,5 minuty po godzinie 17. All of my summer's evening. 21 minut po godzinie 17. Jak słyszeliśmy w serwisie, amerykański Senat przegłosował pakiet środków pomocowych. Ta ustawa trafiła na biurko prezydenta, a Joe Biden dosłownie przed chwilą podpisał pakiet pomocowy. Marek Wałkuski, nasz amerykański korespondent, jest w Białym Domu. Witamy cię, Marku. Przypomnij, dla kogo i w jakiej wysokości ta pomoc? Więc Izba Reprezentantów uchwaliła cztery osobne ustawy. Pierwsza o pomocy dla Ukrainy w wysokości 61 miliardów dolarów. Druga dla Izraela 26 miliardów dolarów, ale w tej ustawie są także środki na pomoc humanitarną dla mieszkańców Gazy, dla mieszkańców Haiti i także dla Ukraińców. Trzecia ustawa to pomoc dla sojuszników Stanów Zjednoczonych w regionie Indo-Pacyfiku, przede wszystkim Tajwanu w obliczu zagrożenia ze strony Chin. No i czwarta ustawa, która zawiera między innymi zapisy o tym, że TikTok musi albo odsprzedać bazę danych, czy przekazać w zarządzanie amerykańskiej firmie, albo zakończyć działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. To jest cały pakiet czterech ustaw, który został wysłany do Senatu. Tam został przegłosowany jako jedna całość. No i właśnie prezydent Joe Biden dosłownie kilkanaście minut temu poinformował, że podpisał ten pakiet, zaczynając swoje wystąpienie od słów: to dobry dzień dla Stanów Zjednoczonych, dobry dzień dla Europy i dobry dzień dla pokoju na świecie. Jeszcze jedną rzecz potwierdźmy. Amerykańska broń dla Ukrainy jest już w Polsce. Ty otrzymałeś takie potwierdzenie od przedstawiciela Białego Domu. Tak, wczoraj dowiedziałem się, że prezydent Joe Biden już kilka tygodni temu podjął decyzję, spodziewając się albo licząc na to, że ten pakiet będzie uchwalony, by amerykańska armia przygotowała się na dostawy broni na Ukrainę, ponieważ ten pakiet został uchwalony po wielu miesiącach. Tak naprawdę w tym roku tylko jeden niewielki pakiet Amerykanie przekazali dla Ukrainy, więc to są duże zaległości. Więc aby przyspieszyć ten proces, Biden wydał polecenie Pentagonowi, żeby przygotować uzbrojenie i amunicję tak, żeby jak najszybciej mogła dostać na Ukrainę. No i wczoraj właśnie potwierdził mi już wysoki rangą urzędnik Białego Domu, że część tego sprzętu znajduje się w Polsce. Telewizja CNN poinformowała, że także w Niemczech jest amerykańskie uzbrojenie, które zostało wcześniej tam przetransportowane w drodze na Ukrainę. No i podczas tego dzisiejszego wystąpienia, w którym Biden mówił nie tylko o tym, że Ukraina może obronić się przez rosyjską agresję, ale wyraził przekonanie, że może wygrać tę wojnę, że Ukraińcy mają i odwagę, i umiejętności, które mogą sprawić, że wygrają tę wojnę. Zapowiedział, że w ciągu najbliższych, uwaga, godzin te transporty uzbrojenia do żołnierzy ukraińskich zaczną docierać. Wprost z Białego Domu nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Bardzo dziękujemy za relację. No i przypomnijmy, bo to informacja sprzed chwili. Prezydent Joe Biden przed chwilą podpisał pakiet pomocowy. Amerykański Senat wcześniej przegłosował pakiet środków na wsparcie Ukrainy, Izraela i Tajwanu w sumie na kwotę 95 miliardów dolarów. Oczywiście do tego tematu i do relacji naszego korespondenta jeszcze będziemy wracać. 24 minuty po godzinie 17. Audycja popołudniowa. Gorillaz z Przyjaciółmi. Jimmy, Jimmy, there's pressure on you, a laughing feeling, how it used to. Jimmy, Jimmy, no need to be sad, when they play your song, we get along. I've been searching, looking for a permanent reason. Out of sync with the seasons, not sure what I believe in. And I'm burdened, why is being loved so obedient? Can't conform, I'm alone, we're all just lost without meaning. Just away from the west, I'm born and bred. You could have been rich, was poor instead. My evenings are blue and my mornings red. I had to make scores from checks. I salute all my local fiends, they're smiling, locked in the smoker's dream. Kept an ace like a poker team, just a team selling coke to jeans. I took remedy young once I learned about the money. I got stuck inside of my mind. Quick solutions was all I could find. I was earning but losing my time. Bought a Bella, I'm sipping on wine with a beautiful Notting Hill mother of five. Mental muscle, the strong will survive. That's why I drink white rum on the Manchester gym. Jimmy, Jimmy, now you're out of control, and the life you're living is a dead end road. Jimmy, Jimmy, no need to be sad, when they play a song, we get along. Jimmy, Jimmy, left electric and headed to Soho. Now I'm in the box, I had way too much yak. Hate the front, so it's sat at the back, with a girl from Iran and the beachiest track. Love me a spliff, but I gotta keep it a stack. The females around me are crack. Got me wired, I ain't coming back to reality. I bleed it out in the track. Into things that I swear I won't tell. I cool that I broke up redemption from hell. Love and hate it like healing and kill. I broke up my keys, now my friends in a cell. Life is for living, I love me some shillings. But God willing, people love me for my skilling. Went from sitting and going and billing to pit white, no billing. Thank God now I'm chilling. I'm chilling. Dobrze się jedzie przy Gorillaz i nie tylko. Już za chwilę podpowiedzi dla kierowców, skrót serwisu i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład depilator Philips Lumea 9900. Depilacja światłem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1799 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Media Expert, taniej masz. Poezja, jazz i autorski slalom między muzycznymi stylami. Tadeusz Olchowski śpiewa o dojrzałej miłości, przemijaniu, godzeniu się z losem i ulotnych chwilach zachwytu. Jego nowy album zatytułowany Poczekalnia już dostępny w dobrych sklepach muzycznych na stronie sklep polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. Zapraszam do mojego muzycznego świata. Tadeusz Olchowski. Spełnij dziecięce marzenia i wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Aparat Fujifilm Instax Square SQ1 w zestawie z wkładem. Teraz w supercenie za 499 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 17. No to jedziemy. W radio nawigatorze trójki Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Gdzie i jakie utrudnienia? Dzień dobry. Ogromne korki są w Warszawie i to nie tylko na S8 od węzła Bemowo po Marymont, do czego kierowcy już na pewno o tej porze się przyzwyczaili na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku, ale też na S2 w kierunku A2 i Poznania. Korek jest od węzła Opacz aż za węzeł Konotopa. Tu zator ma 7,5 kilometra. Korkuje się też przy węźle Lotnisko. W przeciwnym kierunku korek na S2 jest w okolicy węzła Opacz. Droga krajowa nr 79 między Piasecznym a Orsynowem, także zapchana w obie strony. Dużo lepsza sytuacja dla odmiany na obwodnicy Krakowa, tej południowej, czyli na A4. Korek jest tylko na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa w okolicy węzła Tyniec. I zajrzyjmy jeszcze do Trójmiasta. S6 bez zatorów. Zator korkuje się droga krajowa nr 20 w Żukowie i Chwaszczynie, a także droga krajowa nr 91 między Gdańskiem a Pruszczem w kierunku Pruszcza. Na koniec A1 zablokowany jest lewy pas w kierunku Łodzi na 73 kilometrze. 17.30. Skrót serwisu trójki, Artur Ewertowski. Prezydent USA Joe Biden podpisał pakiet pomocowy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu o wartości 95 miliardów dolarów. W Senacie 4 ustawy zostały połączone w jedną. Dzięki decyzji Ukraina ma otrzymać fundusze w wysokości 61 miliardów dolarów. Pakiet pomocowy może być ostatnim zatwierdzonym dla Ukrainy do czasu wyborów prezydenckich, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych w listopadzie. Rzeczniczka Praw Dziecka apeluje o prawo uczniów do wypoczynku w trakcie majówki i długiego weekendu czerwcowego. W piśmie do nauczycieli nauczycieli i dyrektorów szkół Monika Horna-Cieślak przypomina, że w korespondencji do jej biura uczniowie wielokrotnie poruszali problem wykorzystywania okresów takich jak ferie, majówka czy dłuższe weekendy do intensywnego przygotowywania się do zapowiedzianych testów i sprawdzianów. W odpowiedzi na prośby uczniów zaapelowała, tu cytat, pozwólmy uczniom cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem podczas nadchodzących dni wolnych od nauki. Prawo dziecka do wypoczynku oraz czasu wolnego jest fundamentalnym elementem ich prawidłowego rozwoju, mówiła. Premier Izraela Benjamin Netanyahu naraża na niebezpieczeństwo nasz cały region, oświadczył prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan na konferencji ze swoim niemieckim odpowiednikiem Frankiem Walterem Steinmeierem w Ankarze. Erdoğan oświadczył, że Netanyahu próbuje przedłużyć swoje polityczne życie. Niestety w Strefie Gazy jest straszna sytuacja dla dzieci, kobiet i osób starszych. Nasi niemieccy przyjaciele powinni zobaczyć tę sytuację. Gaza i Palestyna zostały całkowicie zniszczone, oznajmił Erdoğan. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno, będzie padał deszcz ze śniegiem, najmocniej na Pomorzu Zachodnim, miejscami możliwe burze z gradem, w górach śnieg, a jutro na termometrach od 7 stopni na Pogórzu, Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 10 w centrum. Jutro najwyższa temperatura 12 stopni na Dolnym, Górnym Śląsku oraz w Małopolsce. Nie dla prac domowych, dla uczniów na czas majówki, przed chwilą mówiłeś o tym. To już tak powiało majówką troszkę. No to teraz muzycznie będzie, posłuchaj. I państwo również. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Ładnie? Majówkowo już prawie. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many ways wanna tell me. But ain't no me gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, big guns and dicky fries. I love myself. But they can do what they want when they play one, I don't mind. I love myself. He said I gotta get up like he's on the suicide. I love myself. One day in the sun go shine. Everybody looking. What you gonna do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police. I wear my heart on my sleeve. Let the runway start. You know the miserable. Do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confident. Everybody lack confident. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this. I love myself. The world is again on because of dicky signs. I love myself. In the hood and a mob of police and a rock on the corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a motto on the scene, yeah. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up P5-4 for faces. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto, big guns and dicky fries. I love myself. But they can do what they want when they want. I don't mind. Zapachniała, to już przyszły tydzień, a nie licząc tego dzisiejszego dnia, jeszcze jutro, czwartek, piątek i... No właśnie. Ponad 20 miliardów 800 milionów złotych straty zanotował za ubiegły rok Narodowy Bank Polski. Państwo również komentują tę sprawę. Dwie dwójki, siedem trójek. sprawie banku centralnego. Nie uważam, że koniecznie musi bank tam przynosić jakieś zyski i wpłacać do budżetu, ale to, co teraz się stało, to jest już troszkę tragiczne, bo 21 miliardów my mamy zapłacić do banku jako podatnicy za to, że mamy się cieszyć tam inną złotówką, jakimiś zasobami złota i tak dalej. Wynik powinien wynosić co najmniej zero. Bardziej, że w banku zero się nie zarabia, tylko nawet troszkę więcej. Twarde dane, takie wnioski płyną z opublikowanego właśnie przez Bank Centralny sprawozdania finansowego. Koalicja rządząca krytykuje prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Oczywiście do tego tematu jeszcze wrócimy. Ponad 20 miliardów złotych. Ja tylko przypominam. 20, ponad 24 do 18.

stopniu. Koalicja Obywatelska pewnie podobną taktykę stosuje. No i właśnie, znamy te nazwiska takie jak Bartłomiej Sienkiewicz czy Borys Budka. O nich się mówiło od dłuższego czasu. Właściwie o Bartłomieju Sienkiewiczu to mówiło się o tym, że pójdzie do Brukseli, pójdzie do Parlamentu Europejskiego, zanim został ministrem. Bo wiadomo było, że on dostaje bardzo trudne zadanie. Tak? To jest były szef MSWiA, który nagle idzie do resortu kultury i od początku było wiadomo, że idzie tam po to, na to trudne zadanie, na to, żeby odbić z rąk Prawa i Sprawiedliwości media publiczne. I jeżeli rzeczywiście idzie teraz i będzie otwierał tę listę do Parlamentu Europejskiego, no to znaczy, że prawdopodobnie w oczach Donalda Tuska dobrze wykonał to zadanie. Możemy tak wnioskować, bo też pamiętam takie wypowiedzi premiera sprzed kilku tygodni, chyba sprzed jeszcze świąt wielkanocnych, kiedy on już komentował właśnie takie pierwsze przecieki, którzy spośród ministrów by się wybierali do Parlamentu Europejskiego i mówił, że najpierw tutaj są zadania do wykonania, jak ktoś się w nich sprawdzi, dosłownie takie były wypowiedzi, no to wtedy może myśleć o tym, żeby przerzucić się na inny odcinek i mieć te inne zadania. Ale, tak jak powiedziałam, czy nazwisko Budki, czy Sienkiewicza nie dziwi, to o Marcinie Kierwińskim nie mówiło się wcześniej w tym kontekście i myślę, że to jest zaskoczenie. No właśnie, Kamila, jakie zadania w takim razie wykonał Marcin Kierwiński, że dostał tę nagrodę? Ja nie wiem, czy to jest nagroda. To jest na pewno taka strategia Donalda Tuska, bardzo dobrze przemyślana, postawienia na najcięższych zawodników, bo no nie od wczoraj wiemy, że wybory europejskie będą no może nie równie ważne jak parlamentarne, ale prawie równoważne z parlamentarnymi ze względu na to w ogóle, jakie są sondaże, jakie są ryzyka zmiany układu sił w Parlamencie Europejskim. Donald Tusk naprawdę z różnych powodów chce te wybory wygrać. Nie tylko, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie mogło powiedzieć, wygraliśmy 10. wybory z rzędu, ale także po to, żeby mieć no bardzo realny wpływ na to, co się w Parlamencie Europejskim dzieje, bo wiadomo, że te ambicje Donalda Tuska sięgają bardzo, bardzo daleko, jeżeli chodzi o liderowanie w ogóle Unii Europejskiej w tej chwili. Ma świetny do tego moment przy słabnącym Macronie i Olafie Scholzu. Więc tutaj jest parę rzeczy do rozgryzienia, a wydaje się, że panowie Kierwiński, Budka, Sienkiewicz to są ludzie, którzy mają stanowić no taką dużą przeciwwagę i kontrast dla tych, którzy będą mieli jedynki na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Proszę zwrócić uwagę, Bartłomiej Sienkiewicz oczywiście w cudzysłowie zmierzy się z Jackiem Kurskim, który był twórcą reżimowej telewizji publicznej. Choć już tutaj muszę dodać, że Jacek Kurski podobno wyląduje na trzecim miejscu w Obwarzanku Warszawskim. No to się okaże, ale chodzi o pewien symbol. Okay. Borys Budka i Daniel Obajtek, czyli człowiek, który zajmował się teraz spółkami Skarbu Państwa z Danielem Obajtkiem, który wiadomo, co ma za uszami jako prezes Orlenu. Marcin Kierwiński, czyli człowiek, który jest od spraw wewnętrznych, od administracji, z Maciejem Wąsikiem czy Mariuszem Kamińskim, którzy byli odpowiedzialni za te sprawy. Wydaje się, że tutaj jest postawienie na tych bardzo mocnych graczy, a poza tym nie wiadomo, czy Kierwiński dokończy swoją kadencję, bo wiele mówi się o tym, że gdyby Rafałowi Trzaskowskiemu udało się wywalczyć prezydenturę kraju, no to wtedy Kierwińskiego rzucają na odcinek warszawski prezydenta Warszawy, bo wiemy, że nie ma polityka tak dobrze usadzonego w cudzysłowie w strukturach warszawskich Platformy Obywatelskiej jak Marcin Kierwiński. Wszyscy pod nosem nawet się uśmiechają, jak ktoś powie, że to Trzaskowski rządził Warszawą, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o te struktury i politykę, to tutaj karty rozdaje Marcin Kierwiński z nieprawdopodobnym doświadczeniem. Warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, która łączy się z kolei z bałaganem w Lewicy, czyli to trzecie miejsce na Śląsku dla Łukasza Kochuta. To jest rzeczywiście ogromne zaskoczenie. To jest też wypadkowa ogromnego konfliktu, który trwa w Lewicy w tej chwili, bo Łukasz Kochut jest skonfliktowany obecnie z kierownictwem Nowej Lewicy, więc Donald Tusk przytulił go do swojej politycznej piersi, wiedząc, że świetne notowania na Śląsku ma Łukasz Kochut. I już ostatnia sprawa dotycząca tego, że no Donald Tusk musiał także na tym Śląsku, stąd też, jak sądzę, kandydatura Borysa Budki, znaleźć kogoś, kto będzie w stanie w jakikolwiek sposób nawet spróbować zbliżyć się do wyniku Jerzego Buzka, który przez 20 lat był europarlamentarzystą. 400 tysięcy głosów zdobył w ostatnich wyborach. Zdecydował się nie startować. Nie startuje także Jan Olbrycht, który był kandydatem Koalicji Europejskiej, wcześniej Platformy Obywatelskiej ze Śląska, więc tutaj na Śląsku bardzo twardy orzech do zgryzienia Tusk miał, więc rzeczywiście zaskakująco, ale no być może to będzie taka ucieczka do przodu, także ze zmianą w rządzie, z tą rekonstrukcją. No jeżeli to wszystko będzie dobrze pomyślane, a sądzę, że Donald Tusk ma wszystko dobrze przemyślane, to może to się okazać trafnym rozwiązaniem, o tak to nazwę. To może pierwszą piątkę na Śląsku państwu przytoczę, bo tak, jedynką jest Borys Budka, trójką jest Łukasz Kochut, ale no są pewne ciekawostki. Na drugim miejscu jest pani posłanka Mirosława Nykiel, czwórką była minister edukacji Krystyna Szumilas, a piątką jest poseł Wojciech Król. Taki cytat dość ciekawy z Donalda Tuska, z dzisiejszej Rady Krajowej: do Parlamentu Europejskiego nie można wysyłać idiotów i lunatyków. No to... Jak rozumiem, ten cytat dotyczył nie list Koalicji Obywatelskiej, tylko list Prawa i Sprawiedliwości. No to trochę pokazuje, jak ma wyglądać ta kampania, jakie mają być punkty ciężkości. Jeżeli taką myślą przewodnią wyborów parlamentarnych było odsuwamy PiS od władzy, tak, nie pozwalamy na tę trzecią kadencję, która by pchnęła ten kraj już na taką semiautorytarną ścieżkę. Tak, w wyborach samorządowych znowu troszeczkę próbowano zagrać podobnym przekazem, że tak, ta władza w samorządach też nadal jest zupełnie czymś realnym, a my teraz mamy środki z KPO chociażby do zarządzania, więc teraz no tutaj jest zagranie na takiej nucie, nie chcemy mieć takiej reprezentacji, nie chcemy, żeby osoby, które były, no tak jak na przykład Daniel Obajtek, tak, które są kojarzone z jakimiś niejasnymi sytuacjami finansowymi. To są Donald Tusk, kto podkreślał dzisiaj, prawda? Macie naprawdę świetnych polityków doświadczonych naprzeciw przestępców, w cudzysłowie, a nie do końca w cudzysłowie wobec wszystkich, więc przepraszam, tak weszłam tak, słowa, tak, ale to tak. Jest więc dokładnie ta narracja. To jest też trochę takie odwołanie się, ja myślę, że w polskim społeczeństwie taka nuta godnościowo-tożsamościowa jest bardzo istotna, że my często opowiadamy o tym, że się wstydzimy czegoś, tak, za granicą, no czymś takim też na przykład przy okazji prezydentur, tak, to jest coś, na czym bardzo nam zależy, kto nas będzie reprezentował, jak się pokaże, więc tak odczytuję ten i dobre cytat. Nazwiska też, tak sądzę, mogą spowodować wyższą frekwencję. Być może z pozoru to się wydaje nieprzekładalne, ale wydaje mi się również, że jeżeli ta kampania bardzo krótka, bardzo skondensowana, jak sądzę, niezwykle agresywna, będzie trwać z tymi głównymi, rozpoznawalnymi twarzami, to ona wzbudzi w wyborcach zdecydowanie większe emocje, niż byłoby to w przypadku polityków drugo- czy trzeciorzędnych, nikogo nie obrażając, ale wiedzą państwo, co mam na myśli. Ale do Europarlamentu też będą się wybierać tacy bojownicy, można powiedzieć, więźniowie polityczni. O, taki był ten zwrot, czyli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. No i oni też chyba... Oni idealnie pasują właśnie do tej linii zakreślonej przez premiera, no bo wiemy, to jest znowu ta historia, tak, że to są osoby, które zostały prawomocnie skazane, poszły do więzienia, odbyły 2 tygodnie ze swojej kary. Ale była ta cała nawiązanie, bardzo trudne, tak, była nawiązanie do całej tej awantury i tej przepychanki z prezydentem, więc to tylko będzie się jeszcze bardziej wpisywało właśnie w tę taką narrację. No ale może to jest dobry krok, bo tak, Jarosław Kaczyński oczywiście na pytania dziennikarzy, czy no, uciekają do Brukseli, niczym może szczury w cytacie Mateusza Morawieckiego, byłego premiera, uważa, że nie uciekają, bowiem w Europarlamencie łatwiej jest uchylić immunitet. No to po co Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik do Europarlamentu? Poza tym Kamila? Stwierdził, że to nie zawsze jest nagroda startu do Europarlamentu. Dzisiaj na korytarzach sejmowych byli użył takiego cytatu. Teraz za karę idą do Strasburga i do Brukseli, tak? Na pewno to przedłuży całą procedurę, no bo wiemy, że w polskim parlamencie na pewno udałoby się to znacznie szybciej w przypadku innych zarzutów, które prawdopodobnie mogą wkrótce ciążyć na Wąsiku i Kamińskim. Ta procedura w Parlamencie Europejskim jest trochę bardziej czasochłonna, w związku z tym to jest takie kupowanie czasu dla obu panów, jak sądzę. Natomiast jeżeli ktoś myśli, że Europarlament oznacza ucieczkę i ciepłe schronienie niczym w Pałacu Prezydenckim Andrzeja Dudy, no to się grubo myli. No tak, ciepło to tam... Może tutaj ciepło, ciepło było, raczej ale... nie będzie. Znaczy ciepło być może będą mieć, ale nie będzie im ciepło. Przejdźmy do drugiej sprawy, jak już rozmawiamy trochę i o sądownictwie, no bo przecież jakiś sąd skazał i Mariusza Kamińskiego, i Macieja Wąsika. No właśnie chyba się rozpoczęła dyskusja, pierwsze czytanie nad czteropakiem, nad pierwszą ustawą dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. I tak się zastanawiam, po co ta ustawa, po co ta dyskusja, jeśli Andrzej Duda przynajmniej jeszcze rok i 2 miesiące władzę będzie sprawował? To trochę takie pytanie możemy zadać Dominika. Przy okazji właściwie wielu tych ustaw, no chociażby ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, która została 2 tygodnie temu, przeszła pierwsze czytanie. Została już uchwalona ostatecznie. Tutaj mamy do czynienia z tym pierwszym czytaniem, ale tak, no te dwie ustawy, o których wspominasz, one tak naprawdę mają już kilka lat. To są takie ustawy społeczne, które pod auspicjami Fundacji Batorego były tworzone, więc no to jest takie pokazanie. My pewnie wiemy, tak ze strony koalicji, że nie będzie tutaj jakiegoś ożywionego dialogu z prezydentem. Pewnie on na koniec taką ustawę zawetuje. Odeślę do TK. Albo wyślę do TK, który się zbierze, albo i nie zbierze, zobaczymy. Ale to jest pokazanie, gdzie na jakiegoś takiego horyzontu tych działań, tak? Gdzie chcemy iść, w którą stronę chcemy iść i też sygnał do struktur europejskich, bo wiemy, że w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest skarga Komisji Europejskiej na Trybunał Konstytucyjny. Tam sprawa się toczy, już nie pamiętam dokładnie, czy za ileś tam miesięcy będzie wyrok w tej sprawie, więc to jest ważna rzecz. A kto będzie płacił kary, jeżeli tam zapadnie wyrok? No będzie płacił, za to odpowiadał będzie ten rząd, tak, który będzie mógł pokazać, patrzcie, mamy taką ustawę, chcieliśmy naprawić to, to i to. Tam jest rozwiązywana między innymi sprawa tych wyroków z dublerami, czy właśnie sprawa Julii Przyłębskiej, jej prezesury w Trybunale, więc to będzie taki sygnał, my tutaj jesteśmy w trakcie naprawiania, bo przypominam, Trybunał nie ma związku z KPO. To jedna rzecz mi się tutaj urodziła w głowie tak na szybko, bo jeżeli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik trafią do Parlamentu Europejskiego, to Andrzej Duda przestanie chyba wysyłać ustawy do TK, no bo na razie je wysyła z racji tego, że nie mamy pełnego składu parlamentu. No to Kamila... Wydaje mi się, że on powiedział, że to nie ma żadnego znaczenia, że oni dostaną tam mandat. No ale bo teraz Monika Pawłowska objęła ten jeden mandat, więc ostatecznie mógłby powiedzieć, dobrze, to teraz znaczy, tylko... ja sądzę, że pan prezydent znajdzie sobie wymówkę jakąkolwiek, żeby odsyłać ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast wracając do twojego wcześniejszego pytania, dlaczego teraz i po co to robić, skoro Andrzej Duda jest na końcu tego procesu legislacyjnego. No właśnie po to, żeby pokazywać przede wszystkim Komisji Europejskiej i Sądom Europejskim, że wypełniamy nasze zobowiązania, dzięki którym trochę a conto dostaliśmy wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy i żeby pokazywać, że rząd zmierza w tym kierunku, który jest uzgodniony z Unią Europejską. A jeżeli prezydent chce ponosić odpowiedzialność za zawetowanie tych ustaw, to już jest wyłącznie jego, a nie rządu odpowiedzialność. Tylko przy czym jeszcze ja nie kojarzę takich wypowiedzi prezydenta, które by się wprost odnosiły do tej ustawy, do tych propozycji ustaw OTK. On był pytany o ten taki pomysł resetu konstytucyjnego, a tutaj z tych czterech aktów prawnych, bo pamiętamy, że była ta uchwała OTK, która już została przegłosowana miesiąc temu, czy kiedy tam. Są dwie te ustawy, które obecnie teraz są pod obradami, czyli ta ustawa OTK i przepisy wprowadzające, ale jest jeszcze ta ustawa, tak, która zmienia konstytucję, ona jest w Senacie. I prezydent, jak był pytany, to on odnosił się tylko do tych konstytucyjnych pomysłów. Nie kojarzę jego żadnych wypowiedzi, a też, co jest jakoś tam, no nie wiem, zabawne, ja nie widzę w tej ustawie jakoś wiele takich punktów, które mogłyby... Znaczy były wypowiedzi prezydenta o tym, że nie ma czegoś takiego jak neosędzia, a clue wszystkich tych projektów jest to, że są wadliwie obsadzeni sędziowie, tak zwani neosędziowie również w Trybunale Konstytucyjnym, więc to chyba zamykał prezydenta. Neosędziowie są tylko w sądach powszechnych. Ja wiem, gdzie są neosędziowie w kontekście, tak, natomiast neosędziowie, sędziowie dublerzy, prezydent nie uznaje tych argumentów, w związku z tym, czy rozmawiamy o Trybunale Konstytucyjnym, czy jakimkolwiek innym sądzie, nawet niekonstytucyjnym, to prezydent powie nie. Zobaczymy, co powie prezydent ostatecznie, na jaki będzie prezydent po lipcu 2025 roku, bo od tego chyba będzie wszystko zależeć, co dalej z tymi ustawami, bo chyba nikt się nie łudzi, jaki będzie los tych ustaw obecnie. No są skazane chyba na niepowodzenie, a inną kwestią będzie chyba dość ciekawą, jeżeli ustawę o TK będzie rozpatrywał TK. No to będzie bardzo ciekawe, bo chyba wątpię, żeby jakikolwiek... Nie pierwszy absurd w tym budynku, więc... Prezes sam sobie skracał kadencję. Kończymy Puls Trójki, Kamila Biedrzycka, Super Ekspresu, Dział Opinie. Bardzo dziękuję. Dzięki. Oraz Dominika Sitnicka z OKO.press. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Rozmawiał Paweł.